Seçemem ya seni özledim. Ah be hiç haberim yok. Eş dost biz dama düşeceğiz. Sen durma koysak içeceğiz. Ah be hiç haberim yok. Eş dost biz dama düşeceğiz. Sen durma koysak içeceğiz. Giderim. Ben de hal yok bahane bul. Hayat mani lakin ölüm de var. Akşamım bir dur sabahı gör. Sana mı kaldı bu vaktin seyri sabrım? Kal hele hayrını gör. Ah be hiç haberim yok. Eş dost biz gama düşeceğiz. Sen durma koysak içeceğiz. Ah be hiç haberim yok. Eş dost biz gama düşeceğiz. Sen durma koysak içeceğiz. Hiç durma, koysak içeceğiz.